یجریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ وکم بخشی خود التا تھا دا کافران فی منامک پخوستا کی قلیلن لگا، ولو اراکہم خودل وی دیتا تا کثیرن دیر لپشلتم نخام خا کمزوری شو بوے تاسی، لپشلتم بوزیل شو بوے یعنی کمزوری شو بوے، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تاسو بچ لئی دے اختلاف نہ، ولا تنازعتم او خامخا اختلاف بم کرے وے فی الامر پبارد جنگ کی، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ بچ لئی تاسو دے کمزوری نو دے اختلاف نہ، انہو علیم یقینا اللہ پوی دے بذات صدور پا خبر دے سنوبانی۔ پدایت کی لسم اللہ ذکر کئی داول دعوے دا پارا چ اللہ رت خوب کے لگو خودل کڈیر تخودلی وے نبے د جنگ دن کے دو احتمال ڈیرو اب اختلاف بم راغل وے چا بویر چ جنگ کو چا بویر جنگ نہ کو زکا دشمن ڈیرو نہ کہ دے شزن کسان دعوے دی وے چ دے س جنگ نہ کو زکا مقابلہ نہ شو کولے، لیکن اللہ پا دی طریقہ دا بوزیلی نم بچ لئی دا خلاب نم بچ لئی دا جنگ سبب اللہ جوڑ کو غنیمت در کو نو غنیمت کی خلاب مکوئی، نو ای زوری کہم اللہ کلچ اللہ تا تا دی و خودل پا خوب ساکی نبی علیہ السلام پا خوب کی دی لخ لیدلیو او اللہ تا ولی لخ کارک دا دیر پارا چی دی بانی مسلمانان ور ڈاڑا شی او جنگ وشی د مسلمانانو د جرأت د پاره او د تهجید د پاره الله تعالی د لخ کار کړل، و یجریکم مزل تقیتم او کله شو خود دې تاسو ته مزل تقیتم کله تاسو مخامخ شوی پی ایونکم بس او صافی قلیلا لگا، و یقللکم او لګی خارک لای تاسو پی ایونیم بسر ګو دیو کې، لیغزی اللہ دیر پارچ بے سلو کی اللہ پاک امرن دا کار کان مفعولا چیغو کی دون کے یعنی مقرر شویو، ویلاللہ خاص اللہ پاک تا ترجو الامور واپس کولے شیطول کارونا۔ پدیات کی یول سمع اللہ ذکر کی ندیع اللہ حاصل دارے چی اللہ پا میدان جنگ کے چکر اللہ جنگ نو شروع شوی نو دوالا ڈال اللہ تعالیٰ یو بل تلگی لگی خارک لی دیده پارا چی جنگو شی ندی پیو بل بانی ڈاڑا شی دا مسلمانان و کافران اللہ یو بل تلگ لگ خارک لی کم کمی خارک لی دا دیده پارا چی دی پیو بل بانی ڈاڑا شی و جنگو شی اللہ یو گورا دا جنگ دا پار دا ترتیب ما جوڑ کو او غنیمت ما در کو نو زکر غنیمت دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی، او لیغزی اللہ امرن کان مفول اندرین مراد جنگ کول دی مخ کیم دا وسی جملہ تی رشو دو سلوی ختم کی فعال تا تی مراد پات حوالا کن لیغز اللہ امرن کان مپولا دو سلوی ختم کیم دا وسی ویریو فعال تا مراد پات حوالا تا مراد جنگ کولی، او ایلاللہ تور جو المور مقصد دار چی پات او شکاس آرس اللہ پلاس کیری خو گورا دل تی دو زل رو یا ذکر کو مخ خیات کی سیویل ای جوری که هم اللہ پی منامی کا او دل تبی و جوری کو موهم دا رؤیت دوز ذکر کو نو دے دوارو کے پرق دے دا مخ کی لیدل لا پا خوب کیو چن لا تا پا خوب کی کم خارک لا او دا لیدل دا میدانی جنگ دی چھ میدانی جنگ کی او بل تا کم چرے خارک لئی او بیدا کم والے والیو نو دا دیم دو وجوی یو خداو چھ نبی علیہ السلام خوب لیدلیو پا خوب کی نبی علیہ السلام تا اللہ کافران کم خکارک کریو نو میدان کم کم خکارک لا دعوت خوب مطابق او دوی اندا چری خالو کی جرعت راش لکه کوپارو نو مسلمانان و بارک ویلیو ابو جهل دا خبر وکلا چی انما محمد و اصحاب و اقلت و جزورین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و داغا مرگری دا خلون کی دیو وخ دی دیو وخی خلون کی دی سمانا یعنی دا دومره لگ دی چی یو وخم دا دی پورا کی گی چی او خوال علا لکلی شی پاگی مڑی گی نمانا کم دی نب دی بانی دی دغا شدا جورت من شو خدا ولنی حالتو چی کل جنگ گرم شو نو بیا اللہ تعالی مسلمانان د کوپارو په سلو کې ډیر ښکار کړل. دا تفسیر سورت ال عمران کې پیر شو. والته ویلو يرونهم مثلهم رأي العين. آلته دوچن یادای چېو بلته دوچن ښکار کړل، دلته چېو بلته کم ښکار کړل. ناول کې یو بل کم ښکار کړل د دې لپاره شي دی په یو بل ډاډه شو جنگ وشو. چې کله جنگ شروع شو نو به مسلمانان کافرانو ته ډیر ښکار کړل شوای باندې رو براشي. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان اذا لقیتم کل شی مخامخ شی پیاتن دل کافران سرا فاسبتو نکلاک شی وذکر اللہ کثیرا یدوی اللہ لردیر لعلکم تفلحون دیر پار تاس کامیاب شی واتیعوا اللہ تابداری و کید اللہ و رسول و پیغمبر اللہ و لا تنازو اختلاف مکوی پا تفشلو تاس بوزدیل شی و تذهب اولاد بشیری حکم مغدب دبستاسی و اسفر و صبر کوی ان الناق الله پاک ما صابرین سر صبر کوون کو نری ولا تکونوا مکه کل الذين فشاندا کسان باندې خرجوا شری و تل من دیار ان دخلوا کورنا بطرن په مستی باندې بطرن لوی او مستی ولی ان ناس یو په ځان خود لو خلق او تو سود دون او خلق معنی کا ول الله دلنا ولا الله پاک بما کارون نشدای کی محیط راګی روان کړي په علم او قدرت کې دریاتون من گلستن پا دی دریاتون که شپگم قانون ذکر کئی او بید شپگم قانون که زان لشپک خبری دی چه میدان جنگ که اللہوی ثابت قدم شد یو خبر دا کئی بل اللہ دیر یادوی دریم دا اللہ دو رسول تابداری کوئی سلورم اختلافات مکوئی پینزم صبر کوئی او شپگم دا کافرانو سا مشابهات مکوئی پا دری خبرو کئی یو بطورن پا مستی که دی کافران شن مستی مکوی بلو ریا ناسی دی کافران شن دی ریاکاری مکوی و بلو یه سود دون داغی شن خلق دن لاد دین نا مبندوی. نو بارحال پا دی دره یتونه که شپگم قانون دی مجایدین دو پارا او شپگم قانون که شپگ خبری راجمه کلی دی بل دره یتونه تاکید دی ذکرم معلومی گی ولی ذکر اللہ تعالیٰ پا میدان دا جنگ کی چی دا دے سخ وقتی مجاہدین مصروف ہے پا جنگ بانی نو دا وقتی انکی ملاوی جنگ مپریدائی دا دیونا محمد نکابی القرزی رحمه اللہ وی چی دا ذکر دا پری خودو اجازت پا یو وقت کی ام نشتولی کوئے نو یو با عیسیٰ علیہ زکریا علیہ صلی اللہ سلام تا اللہ رخصت ورکلے وی زکریا علیہ السلام دا اللہ قدر جب بندہ شوہ واللہ تعالیٰ و تسوی یوزکو ربا کسیرن اللہ دیر یادوا نگو رہا زکریا علیہ السلام چی جب بند ربیم آتا رخصت نشتا آتا اللہ یادوا او دویم دا چی کلا مجاہدین جنگ کا یو جہاد شروعی نو پاتیم که اللہ مجاہدین تسوی یوزکو رولا کسیرن اللہ دیر یادوا نو دا ذکر احتمام دا دا طول ندیر زوری دے او دیر مهم دے او بلدل تر صبر عمل که یوز بیرو نگو رہی صبر ار وقت کی خرے خو د جنگ په وخت کې ته ضرورت ډیر زیاتی نبی علیہ السلام وی د جنگ شوق مکوئ د الله نه د عافیت سوال کوئ خو چې کله جنگ او جهاد راته نو بیا صبر کوئ او نبی علیہ السلام واعلموا ان الجنه تحت ظلال السیوف دا حدیث کې اوسه جمله ذکر کوي چې پوه شئ چې جنت د تورو د سورو د لاندې دی. یعنی مقصد دا دی میدان د جهاد ته حاضرېږي نو الله به د جنت نصیب کړي. دغه ترغیب دی. بل اللہ وی کافران سا پا دری خبرو که مصابات مکوی یو سر بطرن دائی شان مستی مکوی لکه دا مستی ابو جهل کلیوا ابو جهل تا ملگور مشهوره ورده چه جنگ نکو جنگ کم خیر نشتا من دا قاپلی دا حفاظت دا پار دا وطی و دا ابو سفیان دا قاپلی دا پارا اغا بچه شوی دا نو دا دیر مستی کولا وی زمار پا اللہ قسمی من نو اپس کیگو حتی ناری دا ما ابدرین د بدر وبو ته برجو هلته به اوښان نه لالو هلته به شراس و هلته به ډمې ګډو هلته به داسې یو کار د مسلمانانو څه کوو چې ټول عربو کې زموږ یو نوم پاتې شي. الله پې هغه ټول حالات الټا کړل. نو حاصل د دې درې ایتونو دغه شو چې دې کې شپږمه قاعده شوه. شپږمه قاعده کې شپږ خبرې دي. وای زین لهم شیطان الله کله چې ښایسته کړو دې ته شیطان عملو امنو دې وقال ویر شیطان لا غالب لکم اليوم نشتري زورور پتا سیبانی نن ورځ من الناس خلقنا و انی جار لکم یقینا زیم دادی مستاسو فلما ترى اتل فياتاني اركل شوري دو دوڑو ڈالو یو بل لرا ترا ات وری دو یو بل لرا ال فياتاني غد وڑالو نکسا واپا شدا شیطان لا قبی پخفل پندو بانی وقال ویلینی بری ان یقینا ز بزارم ز بزارم جدائیم من کنستا سنا انی آرا یقینا زینم ما اغا مخلوق لا ترون نجتا سنی لی انی خاف اللہ یقینا زیدی گم دلانا واللہ شدید لقاب اللہ سقاذاب والا لی پر ایاد کی دول سمع اللہ ذکر کئی داول دعوی دا پارا چلاوی د بدر پورز باندې ابلیسا کافران ډیر چلو ورکړیو فالله ملائک راولې گل او شکل ابلیس سره ملائک ورېدل نو ابلیس و تخیر او الله غنیمت در کو نو غنیمت کې اختلاف م کوي بلکې د الله د حکم مطابق تقسیم کوي او کله چې دا کفار بدر طرف روانو نو کافران دا د بنو کنانه نه یریدل بنو کنانه ولې مړ کلو نو دا غینې دې پیره کې او چې اسن دې باندې حمله ونه کی نو ابلیس لعین چیرے آغا سراقا ابن مالک پا شکل گرا رہے دی تاو چیرے گئی موزم مرگرے برحال دے والاڑو دا کپار سرا دے میں اس کے ملائک جنگ ترال چی ملائکی ولی دل زکا شیطانان ملائکی ہی نی چی کلا دی ملائک ولی دل نو دے دا میدان نو تختیرہ حدیث شریف کی دا رازی نبی علیہ السلام و شیطان پا دو مقو دیر زلی لکی گی یو دا عرفی پورز بانی دا عرفی پورز بانی شیطان دیر غصی دیر خپای دیر زلیلی لیکن عرفی پورز اللہ رحمتون دیر زیاد رازی او بل اللہ تعالی غرر گناہون ماب کئی او دوین دا بدر پورز بانی چکلا ابلیس جبریل امین ولی دا چیاغا دا ملائک و سپون منظم کول برابر ولی پا دا غرز بانی ابلیس شیر دیر زیاد زلیل شویو کرا چوی مکی ته کوپار واپس شو خلکو دا خبر وکړه چې سراقه زموږ سره ډیر بد وکړه موږ میدان کې پری خود را نروته خیره سراقه دې شنه خبر نو د ابلیس سره سراقه په شکل باندې راغلی وو نو سراقه دا خبر ورسیدا هغه چې زه خود نور سره نیم خبر شوې ګل تاسو شکایت شو خو لشکاس نه روسه زه خبر شوم چې جنگ وشو تاسو شکایت شو خور نو بیا وروسته کافران هم پوه شو چېره سراقه یقیني نه دی راغلی دا شیطان و کافران هم بیر دی پوه شو خو ګورئ بعضې مهم مجالس ته ابلیس په خپل هم حاضرېږي مخکې واقعه تېره شو دارو ندوه ته حاضر شوی و د جنګ بدر اهمیت هم ابلیس ته معلوم و دې ته په خپله حاضر شوی و او کوپار یې زړور کول نو دا واقعې ته الله تعالی اشاره کوي اذ یقول المنافقون الله کله چې ویل المنافقان والذین واکسانو فی قلوبهم شفلون دای کی مرض مرض دی غر رها اولای دوکه کری دی مسلمانان در دین دریو و من یتوکل شاچ زان اسفار علی اللہ پا اللہ بانی قیان اللہ زورور دی حکمتون والا دی دا بر علت دی داول دعوی دا پارا اللہ مسلمانان تاو چی گوری تاش خود دوم را کم زوری وی چی منافقانو تاش خنداغانی کولی اگوی چی دا مسلمانان دی خپل دین دوکه کری دی لگو خلکو تا او دې د کفارو د بوجهد د لخر مقابله چرته کولای شي نه الله خلکو او منافقان د سخندا کوله دا یې خندا الله په جړه باندې بدل کړه الله پاته در کړه غنیمت یې درکو نو دا غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کړي او دې یاد کړه اول لذین فی قلوبهم کیم دا و دعات په تفصیلی لپاره دی یعنی مقصد دا دی منافقان امو او دې مرضیان او شکیان امو او غر هاولای دین هم دوکه کری دی کسان در دی دین سمانا یعنی دی لک کسان دی دریس و دیار لسی او بل طرف تا دی دشمن چره دا دیر منظم دی اغا زر کسان دی او خم و سلح خلق ری نو دا دریس و بل اغا زر سم مقابله وکی نو غر هاولای دین هم مقصد داره چه دی داغی مقابله نشی کوله حالان که دا دا منافقان خپلی و بیوقوفی و چه سری که ایمانی دینی دی جهاد جذبه پکی نوات اللہ دق کرنگی غٹو کارونو توفیق ور کئی او دا غپ اللہ سبان اللہ نشنا نشنا کارون نخکار کئی ہمیشہ داسی کئی لگ مجاہدین بی سر و سامان ای اغیل اللہ توفیق ور کئی دی جہاد او پا غٹ قوتون اللہ برے ور کئی ولو ترا جتو پا لزین او کچھری وین تا ایلی دون کیا ولو ترا دا خطاب ارچا تا دے نمانا دارا کچھری تا وین ایلی دون کیا ایجا تواپا لذین اغا وقت چی ساخلی کافران ملائک یدربون اوی با وجوام ندیو مخنوات بارمو دیو شاگانی وزو قودی تبوی چی وسا کی عذاب الحریق عذاب دا وز سزون کی ذالک دا عذاب بما پساب دا غاملون دی قدمت ایدیکم چی مخی کلی لاسون استاسی وان اللہ قین لا پاولی سن دی بزول من خاوند ظلم للعبید فبندگان اخفلو بانی پدیات کی تخویب ذکر کئی او دو اسباب دو عذاب ذکر کئی یو سبب دو عذاب سرے ناکار عملو نکول او دویم دا اللہ انصاب او دا اللہ شرطیہ دے دی جزا حضب شویدہ ولو ترا اللہ کتوینی دا منظر او دا حالت وینی نرائیت امرن عظیمن و امرن عجیبن اللہ یو دیر لوی کار او دیر عجیبہ حالت بوینی سمان دا دیر صح حالت دیر دیو کداب آل فرعون والذین من قبلهم اللہ حال ددی پشان د حال د فرعونیان دے والذین ذاکس من قبلهم شمخ کی ددینا کفرو کو بلے کر اللہ پے تون بانی فاخذهم اللہ پسنی ول دین اللہ پاک بی زنو ان پر سبب دو گناہوں دے بانی ان اللہ قوی یقین لا قوت ولا لے شدید العقاب دے سخ عذاب والا لے دات کیم تخویب دے او پا دے کی تفصیل کئی دمخ کی بما قدمت ایدیکم چا اللہ بدا عذاب در کئی ساسی دا ناکار عملون پوچھا ناکار عملون سو ندیات کی اتشارہ کئی یو کفرو او بل بی زنوبیهم دا دو خوکو پر او نور عام گناہون دا ذکر کئی بل آیات کی تشبیل موجودہ کافران اور کئی دا مخنو کافران سے پکو پر او گناہون کئی ندابهم کداب آل فرعون دلتا مشبہ حذف شوی کذاب علی فرعون مشبہ بهی دا مشبہ حذف شوی چی دا ابوهم دا دیو حال اللہ پشان دا حال دا فرعونیانو دے فرعونیانو کی دو ناکار سیپتونو یو کپرو کپرو او دویم سو گناہونو بزنو بهم ذالک بیان اللہ لم یکو مغیرن ذالک دا عذاب پا دیو جدے چی بیان اللہ یقین اللہ پا لم یکون دی مغیرن بلون کی نعمتن دیو نعمت انا مہا چی اللہ کری دو نعمت اللہ قومین پا یو قوم بانی حتی تردی پوری غیرو چی دی بدل کی ما اغا عقیدہ بیان پوسیم چی دیو پزرنو کی دا یو غیرو بدل کی ما اغا شای چی دی پا نفسون دی سمانا اغا عقیدہ و نظریہ چی دیو پلونو کی دا وان اللہ یقین اللہ پا کوریدون کی دیو پویرے پدے کے بل سبب دا عذاب ذکر کئی چغا تغیر دا نعمت دے جسوک دا اللہ نعمت بدل کی نو دام سبب دا عذاب دے لکا قریش دا اللہ نعمت بدل کلیو دا اللہ دا نعمت بی قدری کلیو چی دیتا امن دیر زیاد و اقتصاد برابرو دا اللہ پیغمبرو ترالے دا طول نعمتونو نو دی نعمتونو بی قدری وکلن اللہ عذاب برکو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دادی پشان دا حال دا فرعونیانو دیو دا کسانو چی مخ کیو دادینا کذبو دروغجن کریو بیاتی ربی مایتون درخ پل پا حلاکناهم نو حلاک لمنگ دی لرا بی جلویم پساو دا گناهون دیو بانی و اغرق نوڑوک لمنگ آل فرعون فرعونیان و کلون کانو ظالمین و دا طول ظالمان دیات کی تخریف دنیوی دی او پا دیات کیم تشبیه دا خدا تشبیه دا بدلولو دنی عمد کی مخ کی تشبیہ و گناہوں کی او دا تشبیہ و بدلول دو نعمت کی ان نشر الدواب یقینا لنا کا دین د سن عند اللہ پنی جل تعالی بن الذين اکسان دی کا پروش کو بڑے کلے فہم لا یون پر دی ایمان راوی الذين دا کسان دی احت میں مشتا وعدہ کرے دی و سلا ثم ينقضون بما تئی عہدهم وعدہ خپل فی کل مرتن ہر زلی هر کارتی وهم لا يتقون او دی زان نساتی دی نور گناهون نور گناهون هم کوئی داغی نزان نساتی پا دی دوایتونه که دی نور سنور قباحتونه بیان شو او پا دی که او قسم لا تیزیم در دی پا قتال بالی چلاوی دی سا قتالو که جهاد و که ولی زکر دی ناکار دی پا طول مخلوقه دی بیمان دی دی دو عده خلاف که او وهم لا يتقون دی نور گناهون هم زان نساتی نو سنور قباحتون نور بیان شو چه دا سبب دا عذاب هم دے و سبب دا قتال هم دے فا اما تثقفن نو پی الحربی اللہ ایک بیا ممی دی لرا فی دی پی الحرب پا جنگ کی پا شر رید بیم پاس و طرف دیو بانی من قال پا موسو کی روس را دی نری اولا اللہم یا ذکرون ندیر پارا چی روسنی خلق دی نسیت و آخری لاللہم یا ذکرون ندیر پارا چی روسنی دی نعبرت و آخری پلیات کی اوام قانون ذکر کئی دی جہاد اوام قانون دا ذکر کئی چلاوی پا ابتدا کی دا مشکین و سر سختی پا کار دا دا دیر پارا چی روسنی خلق دا غین عبرت والی پا شر دید بیم شر دار تشرید نده تشرید تفریق علا استرابین دا معنا کئی جدا جدا کول او پریشان کول نمون دا پختو معنا دا پا شر دید و تراو بیم پا دیوانی و اما تخافن من قومن کوی ریدی تا دیو قومن خیانتن دا خیانت چدی با وعدا ماتا کی نو پان بیز اغل زوا وعدا الیهم دی تعالی سوان چی شی برابر پا علم کی ان اللہ قیان لا تعالی لحب الخائنین من نکی دی خیانت گرو سرا دا تا تمد مخ کی قانون دا دی حاصل دارا چی کرد کافران دی ویڈر سا جنگی او دو بلی سا مواحدی خدا غین یہ را پیدا شد کی لیش دی مواحدا ماتا کی او غدر وکی نو اللہ و غیل با بے خبر ورکے چ زمن گو سامنس کہ نورا معاہدہ نشتا نو بہرحال آیات نسو مسلی معلومی گی یو دا چر کافر سے معاہدہ کول جائز دی دے معاہدہ بانی وفاداری دا زوری دا او کو کافر نکلا خطرہ پیدا شی نو بے باغی دا خبر ورکے دا وعدی دا ماتا ولو تر سو چی اگر معاہدہ نہیں ماتا کری دا پورے پاغی بانی تا اقدام نکے او کو عملنی معاہدہ ما تکلا نو بیتم اقدام کولے شی لکه مثلا د نبی علیہ السلام د کوپار سم معاہدہ کلی وا او غی خپل معاہدہ ما تکلی وا د خزاونه کسان وجلیو نو نبی علیہ السلام په غی باندې د حمله اراده وکلا او کوپار له خبرم ورنکو د مکی والا اوله نبی علیہ السلام خوپیه تیاری روان کو د غی د جنگ لپاره نو چې کله یو کافر عملن معاہدہ ما تکینو به خبرول نشته او کو عمل نه معاہدہ نه ماته کری او استاد خطره ما پیدا شي چر دا معاہدہ ماته کی نو به ول خبر ورکی خو اکثر دا چې د کفارو طرف نه بار بار چې معاہدہ ماتيږي کله کله معاہدہ وکي یره وزمن د ټوله نړۍ سره خبره ده چې موږ خاره وساس خلاف نه استعمالیږي نو دا چې او پالیسی ده خدای معاہدہ نه ده معاہدہ خو علي چې د جانبیان نه په وفاداری چې جانبانه وفاداری نه به ته معاہدہ نه وي دا چې او پالیسی قدر کېده شي خود ته معاہدہ نه وي چې موږ د نړۍ سره جمعنه کړی ده او تعهد هم کړی چې موږ خار وساو خلاف نه استعمالیږي نو ګوري دا تعهد او دا معاہدہ علي چې کله جانبیان نه پاه کې وفاداری په مستقام لکم فاستقیموا لهم خو چې دا غي تر نه کله معاهدہ ماته شوي لکه د بعضې مشرانو دا اقرار ده چې تقریبا تر اوسه پورې اویش سوه کاله ته زموږ سره دی وعده ماته کړه نو چې اویش سوه کاله ته نه چې یو ځل معاهده ماته شي هغه به ماتی هغې ته به معاهده نه وایي نو دغسې یو پالیسي کېدی شي خدا ته معاهده نه وایي ولا یحسبن الذین کفروا دی کې ورته تخویف ورکوي چې الله وایي دا بې لوزه خلک زما د عذاب نه شي بچ کېدلی اللہ گمان دینا کیا کسان چھو برے کلے سبقو چھ دی ببشی زماد عذابنا او انہم لا یوجزون یقینن دی نش کمزور ہے کول اللہ تعالی لرا نیدہ جبانی بسی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک دعا وکی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ و صحاب اجمعین یا اللہ دمان رجی اللہ دمان دا درس قبولک یا اللہ دمان دا درس قبولک اللہ مولا فی العمل کولو توفیق راک اللہ مونگ پا قرآن پویک اللہ مونگ پا قرآن پویک اللہ که کمی غلطیان یلان شیو غلط معاوک یا اللہ که کمی غلطیان یلان شیو غلط معاوک اللہ دارو جران قبولک اللہ تراوی منزون عبارتون دران قبولک اللہ کم کمیزی تران پی کی غلط معاوک اللہ که کم کمیزی تران کی غلط معاوک یا اللہ دا نیک عمل توفیق راک دا سی توبی توفیق راک اللہ کم کسان چې دا درسونه اوري د ټولو نه قبول ک الله هر څوک چې عمل کوي الله د ټولو نه قبول ک الله ټول پی پوی ک یا الله که چا ذهن بنی پی نه پوی ک الله هم پی پوی ک یا الله د ټولو ذهنونه د خپل کتاب ته کولاو ک الله نیکان حق ورسول ما ډیر ک الله نیکان حق ورسول ما ډیر ک اللہ ټول مسلمانان یو والی اتفاق اتحاد نصیب کا، اللہ ټول مسلمانان منظم کا، اللہ تمام مجاہدین منظم کا، اللہ ټول روحانی و جسمانی مرضونہ ختم کا، اللہ روحانی و جسمانی مرضونہ ختم کا، اللہ سم مشکلات اللہ تی ختم کا، یا اللہ سم مشکلات اللہ تی ختم کا، اللہ تمام مہاجرین و فعال رحم و کا، اللہ تمام اسوار و فعال باندھ رحم و کا، اللہ مہاجرین حفاظت و کا، اللہ مدد و کا، اللہ نصرت و کا، اللہ ہر سوک استاد رضا پار لگے اللہ مدد و کا، یا اللہ زمان در طول اخلاص نصیب کا، اللہ صبر استقامت نصیب کا، اللہ من طول دنا شکری نو ساتا، اللہ ستا پیسلو بانی من طول رازی و گرزوا، اللہ ستا پیسلو بانی رضا زمان در طول نصیب کا، آمین و صل اللہ تعالی خیر خدمت.